inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiet, witam i zapraszam. Mamy utrudnienie na autostradzie A2 w województwie mazowieckim na odcinku Łódź-Warszawa, węzeł Biskitki. Tam doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się pasem lewym i częściowo pasem prawym. To utrudnienie może jeszcze potrwać 2-2,5 godziny. Jeśli chodzi o A2, to również mamy utrudnienie na węźle Stryków. Zjazd z kierunku Warszawy w kierunku Strykowa. Tam doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas zjazdowy w kierunku Strykowa. Ruch odbywa się drugim pasem. I jeszcze województwo pomorskie. Droga krajowa nr 7, odcinek Żukowo-Gdańsk, miejscowość Leźno. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Ruch odbywa się wahadłowo. To wszystkie informacje dla kierowców teraz. Kolejne za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 maja, minęła już 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Atak na komendę milicji w Odessie. Prorosyjscy demonstranci żądają uwolnienia zatrzymanych po piątkowych starciach w mieście. W serwisie też rady od kierowców dla kierowców. Nie przekraczać prędkości, wyprzedzać kiedy można. Wolniej, ostrożniej. A to sprawi, że wrócimy bezpieczniej do domu po majowym weekendzie. W Dniu Strażaka będzie też o nich i o ich pracy. Polscy strażacy są najlepszymi strażakami w Europie. Na początek Ukraina, znów niespokojnie w Odessie. Około 2000 prorosyjskich demonstrantów zaatakowało komendę miejską milicji. Staranowali bramy i rozbili kamieniami okna. Napastnicy, niektórzy uzbrojeni w pałki, dostali się na wewnętrzny dziedziniec budynku. Domagają się uwolnienia zatrzymanych podczas piątkowych starć w tym mieście. Po krwawych zajściach, w których zginęło ponad 40 osób, zatrzymano około 170 ludzi. Zwolniono od tego czasu około 50. Moskwa odpowiedzialnością za rozlew krwi obarczyła władze w Kijowie i Zachód. Z kolei premier Ukrainy uważa, że za zamieszki 2 maja odpowiada milicja i prorosyjscy prowokatorzy. Arsenij Jaceniuk przyjechał dziś do Odessy. Według Arsenija Jaceniuka Moskwa i prorosyjscy separatyści prowadzą prawdziwą wojnę, której celem jest zniszczenie ukraińskiej niepodległości. Jego zdaniem odeska milicja pracuje tylko na miejscowym bazarze, a nie broni ludzi przed organizacjami terrorystycznymi. Premier zapowiedział zmiany kadrowe w kierownictwie miejscowego MSW i zażądał znalezienia winnych tragedii. Trzeba znaleźć wszystkich prowodyrów, organizatorów, wszystkich, którzy pod rosyjskim kierownictwem rozpoczęli śmiertelny atak na Ukrainę i Odessę i zbadać działalność kierownictwa milicji. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Wracamy do kraju. Koniec majówki, pora w drogę do domu. Niezależnie od tego, czy przed nami długa, czy krótka trasa, zawsze jedźmy bezpiecznie. Dla siebie i dla innych. Tak kierowcy z Koszalina radzą innym kierowcom. Nie przekraczać prędkości, wyprzedzać kiedy można. Wolniej, ostrożniej, broń Boże, żadnych alkoholi. Nie palimy, zajmujemy się kierownicą i skrzynią biegów. No i też takie cwaniactwo, podwójny gaz, z 70 wychodzi 140 albo i więcej. Po prostu gdzie trzeba zwolnić, to trzeba zwolnić. Proste, a jednak zbyt duża prędkość to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków, przypomina Monika Kosiec z koszalińskiej policji. To przede wszystkim jazda z nadmierną prędkością, brawurowa, również po alkoholu, niezwracanie uwagi na rowerzystów, motocyklistów, jak również pieszych, nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu i wyprzedzanie na linii ciągłej, jak również na tak zwanego trzeciego. Od środy do soboty na polskich drogach doszło do 308 wypadków. Zginęły 23 osoby, 385 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 1200 pijanych kierowców. Sami przyznają, że zawód strażaka jest jednym z najtrudniejszych. Trzeba działać często pod presją czasu, w bardzo trudnych warunkach, mając na sobie 50 kg sprzętu. Dziś Dzień Strażaka. Główne uroczystości odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Stopnie oficerskie otrzymało ponad 400 strażaków. Był też pokaz sprzętu, którego na co dzień używają. Każdy mógł usiąść za kierownicą wozu strażackiego i przymierzyć czerwony hełm. Byłem w fosie strażackim. No i podobało ci się tam? Tak. Pokazujemy dzieciakom zawód nasz, jak to wygląda. Bardzo ich interesuje wszystko, co jest w środku samochodu. Dzieci są zainteresowane tutaj ogromem tego wszystkiego. Duża kierownica. Dzieci pytają, jak to jest, do akcji pojechać. Chciałbyś być strażakiem kiedyś? Tak. W uroczystościach w stolicy uczestniczył też premier Donald Tusk, który chwalił polskich strażaków.

Proszę Państwa, prawie 40 tysięcy widzów na Stadionie Narodowym oglądało, no, powiedzmy sobie szczerze, przeciętny mecz, ale za to fascynujące rzuty karne i zaskakujące rozstrzygnięcie. Zawisza Bydgoszcz po raz pierwszy w historii zdobył Puchar Polski. Tak, to jest rzeczywiście niespodzianka, ale chyba zasłużona. O piłce powiemy dziś naprawdę sporo, ale będzie nietypowo, bo najpierw zabierzemy Państwa do Brazylii. Wydaje mi się, że no, takiego mundialu, jaki będzie w Brazylii, to dawno nie było, no przynajmniej od tego mundialu w Niemczech i prawdopodobnie prędko też nie będzie takiego mundialu jak ten. To mówił Radosław Leniarski, nasz kolega z Gazety Wyborczej. On zjechał Brazylię wzdłuż i wszerz, odwiedził wiele ciekawych miejsc i podzieli się z Państwem tymi wrażeniami. My za to możemy być dumni, że zorganizujemy piękny turniej dla dzieci i to taki, jakiego może nam pozazdrościć cała Europa, twierdzi prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. W Europie wiele krajów chciałby zorganizować turniej o takiej sile, o takiej ilości uczestników, dzieci, natomiast no, nie są w stanie się przebić, nie są w stanie tego zrobić, a my za rok jeszcze będziemy mieli dużo większy turniej. Będziemy mieli z 300-350 tysięcy, a docelowo chcielibyśmy mieć na 500 000. Pół miliona grających dzieciaków. Jeżeli jest taki turniej, taki potencjał, to z tego wcześniej czy później musi się urodzić po prostu kapitalna drużyna narodowa, a chodzi o turniej z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. O tym właśnie będziemy opowiadać. Ale oczywiście nie będzie to na pewno audycja wyłącznie futbolowa. Mistrzostwa świata w snukerze, playoffy NBA, kitesurfing, kolarstwo. To o tym wszystkim do godziny 19. Pojawi się też człowiek, który chciałby pokazać kilka trików windsurfingowych. Gdzie? Na Stadionie Narodowym. Marzę o tym, żeby tam wystąpić i na pewno nie zawiodę. Mogę wam to obiecać, zarówno sportowo, jak i pod względem jakiegoś delikatnego show. A, tak, to może być rzeczywiście niezwykłe show. Wiatraków będzie mnóstwo i dwa baseny, które zjawią się na płycie Stadionu Narodowego. To wszystko od 5 do 7 września. A mówił Maciek Rutkowski, który ma szansę pojawić się w tych zawodach, bo jest klasyfikowany w rankingu PWA. Jak dokładnie będą wyglądać te zawody, o co chodzi, jakie szanse ma Maciek, o tym wszystkim też powiemy. 71 335 22 i 7 trójek oraz Sport w Trójce na Facebooku i na Twitterze. A gdyby ktoś chciał do nas napisać list pocztą elektroniczną, to może napisać na tsm@polskieradio.pl. A teraz najnowsze wiadomości. Trwa mecz 32. kolejki Ekstraklasy. W grupie spadkowej Widzew gra w Łodzi z Krakowią i prowadzi 1-0, ale gdyby był tak miły, bo to, że prowadził 1-0 widzieliśmy kilka minut temu. Teraz naraz pojawiła nam się tutaj Chelsea, która gra z Norwich, to jest mecz Premier League, tam jest 0-0, a o 18:00 derby Śląska, tak, w Zabrzu Górnik zagra z Ruchem Chorzów, ten mecz zawsze wywołuje ogromne emocje na Śląsku, oby było spokojnie, a znakomity mecz, żeby był na boisku. W pierwszej lidze ważny mecz. Dolkan Ząbki zremisował dziś z Górnikiem Łęczna 2-2. Michał przełączy oczywiście. Będziemy kontrolować wszystko, co się dzieje, bo nie tylko rozstrzygają się losy tytułu mistrzowskiego w Anglii, ale także w Hiszpanii. Tam Atletico Madryt gra z Levante. W międzyczasie rozpoczął się już finał w Mistrzostwach Świata w snukerze, także o wszystkim będziemy mówić. Wszystko spróbujemy kontrolować. Christopher Froome, zwycięzca Tour de France w ubiegłym sezonie, po raz drugi w karierze wygrał natomiast wyścig kolarski Tour de Romandie. Brytyjczyk był dziś najszybszy na ostatnim etapie, czyli jeździe indywidualnej na czas na dystansie 18,5 km. Lider, Słoweniec Szpilak, miał 7 rezultat ze stratą 29 sekund do Fruma i ostatecznie oplasował się w wyścigu na drugiej pozycji. Wczoraj niestety na przedostatnim etapie z imprezy wycofał się Michał Kwiatkowski. To były rowery, a teraz będą rakiety. Ta większa i ta mniejsza. Łukasz Kubot odpadł w kwalifikacjach tenisowego turnieju Tour ATP w Madrycie. Tam pula nagród przekracza 3,5 miliona euro. Kubot przegrał z Teimurazem Gabaszwilim 3-6-3-6. Co ciekawe, w ubiegłym tygodniu właśnie z nim wygrał portugalski Moeiras. A Chinki zagrają z Japonkami w poniedziałkowym finale drużynowych mistrzostw świata w tenisie stołowym w Tokio. Nasze panie pokonały dziś w ostatnim meczu Austrię 3-0 i ostatecznie zajęły 13 miejsce w drużynowych mistrzostwach świata. Marc Marquez, aktualny mistrz świata, wygrał wyścig Grand Prix Hiszpanii na torze Jerez i umocnił się na pozycji lidera, oczywiście klasyfikacji generalnej MotoGP. Hiszpan odniósł 4. z rzędu zwycięstwo w tegorocznych mistrzostwach świata. Drugi był tym razem mistrz świata Włoch Valentino Rossi, tracąc do zwycięzcy 1,5 sekundy. Oczywiście były mistrz świata. Trzecie miejsce zajął Hiszpan Dani Pedroza. Teraz będzie coś o starej damie. Juventus Turyn został po raz 3. z rzędu, a 30. w historii piłkarskim mistrzem Włoch. Jak to się stało? Jeszcze przed wyjściem wyjściem na murawę piłkarze Bianconeri dowiedzieli się, że będą mistrzami, bo goniąca ich Roma przegrała z zamykającą tabelę Katanią 1-4. Takie rozstrzygnięcie oznacza, że Juventus ma 8 punktów przewagi nad Romą, która ma do rozegrania jeszcze 2 mecze. Turyńczycy zagrają dopiero w poniedziałek, zmierzą się z Atalantą Bergamo, a dzięki temu niespodziewanemu zwycięstwu piłkarze z Katanii liczą się jeszcze w walce o utrzymanie. Do bezpiecznej strefy tracą 2 punkty. W Premier League Arsenal pokonał West Bromwich Albion 1-0 po golu Giroud. Zaczął się mecz Chelsea z Norwich, to o czym mówił Michał. Jest 14 minuta tego spotkania i na razie mamy bezbramkowy remis. W sprawie meczu Arsenalem z West Bromwich Albion trzeba podkreślić, że po raz kolejny, nie wiem to już który, ale to już naprawdę całkiem... Bodajże 18, co by dawało Wojtkowi Szczęsnemu tak zwaną najlepszą pozycję wśród bramkarzy Premier League. Czyli największa liczba meczów bez puszczonego gola. Nie dał się pokonać. Brawo, Wojtek. Przy okazji brawa dla Manchester City. Kto wczoraj oglądał spotkanie z Evertonem, wygrali The Citizens 3-2 na gorącym terenie w Evertonie i mają ogromne szanse, by pokonać jednak w walce o tytuł mistrzów Anglii Liverpool. Zdecydowanie mają duże szanse, ponieważ jeśli wygrają 2 kolejne mecze, lepsza różnica bramek spowoduje, że to oni zostaną mistrzami Anglii. No ale jeszcze coś dla fanów boksu. Słynny amerykański bokser Floyd Mayweather Jr. zunifikował tytuły mistrza świata organizacji WBC i WBA w wadze półśredniej. W Las Vegas pokonał na punkty Argentyńczyka Marcosa Maidane. 37-letni Mayweather Jr. jest uznawany przez wielu fachowców i kibiców za najlepszego pięściarza globu bez podziału na kategorie, chociaż z tego, co czytałem, ten werdykt jest nieco kontrowersyjny. Ale poczekaj, zanim jeszcze przejdziemy do piosenki i omawiania Ekstraklasy, to obiecaliśmy, że połączymy się z Krzysztofem Łoniewskim, który jest w Poznaniu i miał nam opowiedzieć o tym, jak wyglądał wyścig Wings for Life. To taki wyścig biegowy oczywiście, który odbywał się na całym świecie. Chodziło o to, że po jakimś czasie od startu biegacze zaczynał gonić samochód i z tego, co wiem, wygrał Etiopczyk w Austrii, który przebiegł ponad 78 kilometrów. Bo maksymalny dystans to był 100 kilometrów i odpadają wszyscy, których ten samochód dościga. Krzysztof, jaka atmosfera i jak te zawody można było oglądać? Najpierw małe sprostowanie, bo zwyciężył biegacz z Peru. Tu w Europie był najszybszy rzeczywiście ten Etiopczyk Ketema, który biegł w Austrii i przebiegł ponad 78 kilometrów, ale tak naprawdę zwycięzcą został, tak jak wspomniałem, biegacz z Peru, który przebiegł prawie 80 kilometrów, a mówiąc o Wings for Life, musi przejść przez głowę, czego te ludzie nie wymyślą. Formuła tego biegu była absolutnie nietypowa, bo wspominaliście o tym, że biegacze, którzy wystartowali w 32 krajach, w Polsce, w Poznaniu, po pół godziny zaczął gonić samochód poruszający się z prędkością 15 km na godzinę, potem przyspieszał, ale nieznacznie. Bieg kończył się dla uczestników w momencie, kiedy ów samochód ich doścignął. W Polsce najlepszą biegaczkę Mieszkę Głąb minął prawie na 39, a najlepszego biegacza Grzegorza Urbańczyka tuż po 49 km. Razem z nimi między innymi biegł Adam Małysz. Mówił nam, że niemal w ogóle nie biega, nie trenuje, ale chyba trochę konfabulował, bo samochód pościgowy, który prowadził Michał Kościuszko, dopadł go dopiero po 19 km. Jeszcze dwa słowa o idei tego biegu. Wszystkie środki zgromadzone przy jego okazji zostaną przeznaczone na badania kliniczne nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Tylko w Polsce i tylko ze startowego zebrano na ten cel ponad 150 tysięcy złotych. Czytaliście atmosferę kapitalna, fantastyczna, jak zwykle przy okazji imprez biegowych. A do tego wszystkiego ta właśnie niezwykła formuła i jesteśmy przekonani, że na całym świecie w przyszłym roku, bo ten bieg zawsze będzie, frekwencja będzie jeszcze wyższa. W Polsce wystartowało prawie 1300 osób i za rok na pewno będzie ich wiele, wiele więcej. Bardzo ci, Krzysztof, dziękujemy, że trzymasz rękę na pulsie. No myślę, że naprawdę to był taki wyjątkowy bieg. Myślę, że nasi słuchacze też brali udział w tym biegu. Jeżeli ktoś rzeczywiście wziął udział, zapraszamy do dzielenia się wrażeniami 71 335 22 7 3 albo tsm@polskieradio.pl. A ja ci mogę, Michał, zaproponować zaraz po naszej audycji, że ty wystartujesz, ja zaraz za tobą samochodem, 15 na godzinę i czy dobiegniesz do końca Myśliwieckiej, czy nie. To byłoby trudne, a Łoniewski bardziej trzyma stopę na asfalcie niż rękę na pulsie. No i robi się interesująco. W Hiszpanii Atletico miało strzelać, a strzeliło Levante. A zatem sytuacja w grupie się komplikuje. A Widzew prowadzi już w Łodzi z Krakowią 2-0. Przypomnę, od początku tego meczu Krakowia straciła bramkarza. Gra zatem w dziesiątkę. Jestem kibicem z Warszawy, byłem na meczu, oglądałem, no pełen zachwyt. Wielkie podziękowania dla pana Bońka, bo myślę, że jego upór i takie postanowienie, żeby finał w końcu był na poziomie europejskim, udało się to wszystko zrobić. I podziękowania dla całej grupy wolontariuszy, którzy, no, człowiek stanął, oglądał się wokół, już podchodzili, pytali, czy w czymś nie pomóc. Naprawdę, super sprawa, człowiek czuł się jak za granicą, ekstra. A tak na marginesie, to jeszcze mam nadzieję, że Zawisza nie zadowoli się Pucharem Polski i będzie walczyć z Lechem Fer. No to od razu widać było na końcu, że kibic z Warszawy, bo czują państwo tę nutę. Pan na pewno by chciał, żeby Zawisza urwał punkty Lechowi, no bo Lech walczy z Legią. Praktycznie jest tym klubem, który jeszcze może zagrozić. No ale nic, zacznijmy wobec tego od Pucharu Polski, bo to miłe, co pan powiedział. I chyba należy przyznać rację. Ja oglądałem rzuty karne z największym zainteresowaniem. Ja były się świetne. Zastanawiam nad jednym. Jak to się stało, że na tym Stadionie Narodowym zameldowało się prawie 40 tysięcy kibiców? Dałbym sobie uciąć koniuszek małego palca przed tym finałem Pucharu Polski, wtedy, kiedy zostało ustalone, gdzie będzie rozgrywany i wtedy, kiedy było wiadomo, kto w tym finale zagra, że będzie, nie wiem, 10 tysięcy kibiców, a to prawie 40. Cena. Drogi przyjacielu, 20 zł za bilet, to robi swoje, dzieciaki jeszcze taniej, a widząc na widowni sporo młodych ludzi, myślę, że to przeważyło. Ale rodzinne, fajnie, no o to wieczór. Chodzi, kiedy wiadomo, że mecz, jeżeli ceny biletów będą wygórowane, nie będzie się cieszył zainteresowaniem, to trzeba zrobić niższe ceny Dokładnie biletów i tak. Wtedy jest po prostu piękne piłkarskie Dokładnie święto. Tak. Brawo, o to chodziło. Proszę państwa, sam mecz rozczarował, no szkoda, bo to właśnie dobra oprawa, finał, wydawałoby się, że piłkarze powinni jednak grać tak, żeby strzelać gole. Tych goli w regulaminowym czasie nie było, za to było na co popatrzeć, jeśli chodzi o serię rzutów karnych. Ta seria rozpoczęła się fatalnie dla Zawiszy od wpadki Sebastiana Dudka, który nie trafił do bramki. No, wydawało się wtedy, że Zagłębie jest górą, ale szansę Zawiszy uratował Wojciech Kaczmarek, broniąc strzał Dordę Kotry. Po 5 seriach był remis 4-4, a za moment ponownie klasą błysnął bramkarz Zawiszy, pewnie broniąc strzał Sebastiana Boneckiego. Decydującego karnego wykorzystał Igor Lewczyk i piłkarze Zawiszy mogli uściskać swojego bramkarza. Ten mówił, że mu się udało. No trochę farta miałem, bo na początku nie mogłem obronić żadnego. Trzy poszedłem w drugi rugoń, trzy w drugi strzelali. Szotry wyczekałem do końca i obroniłem. Ostatniego też mi się udało wybronić, także cały zespół zasłużył na zwycięstwo, także cieszymy się bardzo. Tak, cieszyli się i to było widać. Bohaterem był także zdecydowanie Igor Lewczuk. To jego strzał z 11 metrów dał drużynie z Bydgoszczy wymarzony puchar. A czy miał moment zwątpienia i wahania przed strzałem? O dziwo nie. Jestem obrońcą, powinna być galareta, ale nie wiem, czy byłem jakoś bardzo spokojny. Naprawdę mi ten wieczór czułem, że będzie dobrze. Tylko się cieszyć dokładnie. Po prostu euforia niesamowita i tylko dziękować. Wiedziałem, byłem pewny. Tak, ja wiedziałem, że tak będzie. Mają, proszę Państwa, najcenniejsze trofeum zdobyte w ciągu 70-letniej historii klubu. Zatem rzeczywiście jest się z czego cieszyć. Gratulujemy w imieniu naszej redakcji i myślę, że w imieniu wielu kibiców w Polsce Pucharu Polski dla Zawiszy Bydgoszcz. Teraz już 32. kolejka Ekstraklasy, rozgrywana, jak Państwo wiedzą, w dwóch grupach. Zaczęli już czwartek piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała, którzy wygrali u siebie z Jagiellonią Białystok 2-1. To grupa spadkowa. W 49. minucie wynik otworzył Błażej Terichowski. Później własnego bramkarza pokonał pomocnik Jagiellonii Giorgi Popchadze, a honorowe trafienie dla Białegostoku w 80. minucie autorstwa Dani Quintany. Terichowski przyznał po meczu, że goście dominowali, zwłaszcza w pierwszej połowie. No taka jest piłka, no na pewno my chcieliśmy, chciała Jagiellonia, udało się to w pierwszej połowie Jagiellonii, że narzuciła swój styl gry, a w drugiej i punkty są najważniejsze. I te zostały w Bielsku Białej. Piast Gliwice bezbramkowo zremisował ze Śląskiem Wrocław. Od 69. minuty gospodarze grali w osłabieniu. Obrońca Piasta Czaba Horwat faulował wychodzącego na wolną pozycję Roberta Picha i otrzymał czerwoną kartkę, ale goście tej przewagi nie umieli wykorzystać. Wczoraj wielkie strzelanie w Krakowie. Wisła pokonała Pogoń Szczecin aż 5-0. Biorąc pod uwagę ostatnie dobre mecze Pogoni i świetną defensywę, jaką zestawił trener Wdowczyk, ten wynik jednak zaskakuje. No ale bohaterem tego meczu był zdecydowanie jeden piłkarz. Nazywa się Paweł Brożek. To on już w 6. minucie otworzył wynik tego meczu, a w drugiej połowie dołożył 2 trafienia. Pozwoliło to napastnikowi Wisły wejść do elitarnego klubu 100, czyli być w gronie tych piłkarzy, którzy mają na koncie co najmniej 100 goli w Ekstraklasie. A to był efektowny gol. Pokonał bramkarza Pogoni świetnym, technicznym uderzeniem z ponad 35 metrów pod poprzeczkę. A wygrana nad Pogonią pozwoliła Wiśle awansować na 3. miejsce w tabeli grupy mistrzowskiej. Zespół trenera Franciszka Smudy ma 26 punktów, Pogoń jest o punkt gorsza, zajmuje 5. miejsce. Legia, główny kandydat do tytułu, łatwo nie ma, bo każdy się mobilizuje, kiedy gra z Legią, ale Legia konsekwentnie zbiera punkty. W Gdańsku pokonała skromnie Lechię 1-0 po golu Andrzeja Dudy. Słowak trafił po strzale głową, po dośrodkowaniu Tomka Brzyskiego. Bartosz Bereszyński, obrońca mistrzów Polski, podkreślił, że te 3 punkty wywalczone w Gdańsku to naprawdę cenna zdobycz. Rzeczywiście brakowało czasem sposobu, bo uważam, że ten mecz miał różne fazy. Nie powiem, że był zły, nie powiem, że był dobry, po prostu był wygrany. Legii tutaj się zawsze ciężko gra, rok temu przegraliśmy tutaj. Te 3 punkty są bardzo, bardzo istotne. Tak jest, 3 punkty istotne. Legia umocniła się na prowadzeniu w tabeli grupy mistrzowskiej. Broniący tytułu mistrzowskiego piłkarze z Warszawy mają 38 punktów. Lechia po porażce z Legią pozostaje z dorobkiem 21 punktów na 8. pozycji. Trwa mecz Widzewa z Krakowią. Było 2-0 dla Widzewa. To bardzo ważny mecz dla Widzewa. I właśnie chciałem powiedzieć tak, że skończyło się 2-0. Tutaj trzeba powiedzieć, że Widzew miał o tyle ułatwione zadanie, że już w 14 minucie czerwoną kartkę zobaczył bramkarz Krakowi Pilarz. No muszę przyznać, dosyć kontrowersyjna decyzja sędziowska, ale też sędzia nie miał łatwego zadania, bo i cała sytuacja była kontrowersyjna. Łokieć Pilarza zdecydował. Chyba tak. To było takie starcie bramkarza z napastnikiem przed polem karnym. Podanie idealnie w tempo, sam na sam z bramkarzem i sędzia uznał, że Pilarz po prostu nie zdążył zagrać piłki głową, tylko najpierw zaatakował piłkarza Widzewa łokciem, stąd czerwona kartka o 14 minuty, a zatem Widzew wygrał 2-0. No i bardzo, bardzo ważne zwycięstwo. No, Widzew popracował troszkę w tej krótkiej przerwie. W ubiegłym tygodniu jeden punkt w Kielcach, zresztą prowadził tam 2-0. Dzisiaj pewne zwycięstwo nad Krakowią. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jeśli chodzi o dzisiejsze derby na Górnym Śląsku, o 18:00 Górnik w Zabrzu rozpocznie mecz z Ruchem Chorzów. Jutro grają finaliści Pucharu Polski. Zagłębie Lubin zagra u siebie z Koroną Kielce, a Zawisza Bydgoszcz z Lechem Poznań w Bydgoszcz. No i teraz poczekaj, bo powiem, jak wygląda sytuacja w Ekstraklasie. Jak jest na górze tabeli, to większość osób pewnie wie, ale na dole tabeli zrobiło się tak, że Widzew ma 15 punktów. 15 punktów ma też Zagłębie Lubin, które, tak jak powiedziałeś, zagra jutro, a zatem sytuacja tam się robi naprawdę bardzo napięta. A teraz, szanowni Państwo, konkurs Ekstraklasy. Od jakiegoś czasu bawimy się wspólnie z Państwem i z Ekstraklasą S.A. Cytujemy bramkę, która padła w danej kolejce, a państwa zadaniem jest odpowiedzieć SMS-owo, kto strzelił tego gola. Nie kto strzelił tego gola, tylko z jakiego meczu pochodzi ten gol. Może być i tak. Zdecydowanie. Wykorzystuje każdy 30 centymetrów na boisku, a w tym przypadku wcześniej miał całą autostradę otwartą. Tych goli może być jeszcze więcej. 62 minuta, hat-trick, ale mało tego. To jest gol numer 100 w Ekstraklasie. No właśnie, z jakiego meczu pochodzi ten gol? I proszę w SMS-ie dodać jeszcze, jakby państwo taki strzał nazwali. 73533 to jest numer, pod który prosimy wysłać SMS-y. 3,69 zł to koszt tego SMS-a, a regulamin jest dostępny na stronie internetowej Trójki. Słyszysz to w tle? Słyszę i powiem, jaka jest nagroda. Koniecznie. Piłka oficjalna Ekstraklasy z podpisem wybranego przez zwycięzcę piłkarza. Tak jest, wszystko się zgadza. 73533, z jakiego meczu pochodzi ten gol i jak mogliby państwo jednym słowem nazwać taki właśnie strzał? A dlaczego w tle słyszymy brazylijskie rytmy? Bo zaraz porozmawiamy o mundialu w Brazylii. Radosław Leniarski opowie, jak w tej Brazylii jest teraz. My możemy to poczuć, tak przez chwilę. Radosław Leniarski, Gazeta Wyborcza. Radek, po pierwsze wielkie gratulacje za pracę, jaką z Pawłem włożyliście Wilkowiczem w relacje z Brazylii, bo naprawdę były kapitalne. A po drugie trochę wam zazdroszczę, no bo Brazylia to jest specyficzny kraj, który naprawdę kocha piłkę nożną, chyba jak żaden inny na świecie. Czy po tej wycieczce tam jesteś w stanie to potwierdzić? Po pierwsze dziękuję. Po drugie wydaje mi się, że no, takiego mundialu, jaki będzie w Brazylii, to dawno nie było, no przynajmniej od tego mundialu w Niemczech, i prawdopodobnie prędko też nie będzie takiego mundialu jak ten. Zgadzam się w 100%, że ludzie żyją tam piłką nożną. Wiadomo, protesty, demonstracje były, są wciąż, no ale właśnie rozmawialiśmy naprawdę z dziesiątkami ludzi, którzy mówili o tym właśnie, że to im się nie podoba, to, że nie chcą, żeby ten mundial był takim laurem dla rządu, skorumpowanej policji, dla skorumpowanych działaczy, i mówią to, i jednocześnie mówią też, no i właśnie, no mam bilety na 4 mecze, słuchajcie, a czy możecie załatwić jakieś jeszcze na mecz otwarcia? Więc to jest tak, że oni denerwują się, że taka jest rzeczywistość jakby piłkarska, w sensie takim strukturalnym, związkowym czy tam rządowym, ale jeśli chodzi o sport, są absolutnie pokręceni. Czyli oprócz tych głosów, które docierają, takich trochę sceptycznych, trochę niezadowolenia, trochę to, o czym mówiłeś w stosunku do rządu i polityki, czy jak już zacznie się mundial, to możemy się spodziewać, że oni naprawdę zwariują na tym punkcie? W tej chwili ja nie wyczuwałem takiej gorączki reprezentacyjnej, że wszyscy chodzą na przykład w koszulkach żółtych. Raczej widać ludzi w koszulkach klubowych. To ja jestem 1000000% pewien, że jeżeli tylko skończą się te podchody ligowe i przyjedzie reprezentacja, reprezentacja, Grandże Komary, też taki piękny, zresztą piękny, naprawdę piękny ośrodek reprezentacji. Jak tam oni osiądą, no to zacznie się szaleństwo, to jestem 1000000% pewien, bo widzę, czym jest dla nich futbol. I to nie tylko w tym sensie, że telewizja transmituje drugą ligę młodzieżową stanową, bo i takie mecze oglądaliśmy w telewizji. Wszędzie widać ludzi grających w piłkę. No po prostu jak widzę, jak oni się zachowują na meczach ligowych, na przykład byliśmy na meczu na Marakanie Vasco Flamengo, no i po prostu tam było absolutne szaleństwo, ale w takim fajnym znaczeniu. To znaczy młodzi ludzie w przeważającej części właśnie nastolatki, dziewczyny, no mnóstwo dziewczyn, wszyscy się po prostu jakoś tak strasznie fajnie cieszą, no znaczy świętują futbol. A co jest dla nich, albo będzie największym problemem? Kibic, który przyjedzie na mundial, to raczej nie będzie miał takich większych problemów, to są raczej takie problemy drobne, one są oczywiście lekko męczące, jeżeli ktoś mocno o tym myśli, z telefonami, z komunikacją, gdzie się zatrzymują te autobusy, dokąd jadą i tak dalej, no ale głównie ludzie będą się przemieszczać metrem i w tych największych miastach Rio i São Paulo to cudowne, nowoczesne kolejki podziemne, więc to w ogóle nie ma problemu, ale takie drobne problemy mogą wystąpić. Natomiast takie duże problemy, jak na przykład, że stadion nie zostanie do końca zbudowany, no to czegoś takiego na pewno nie będzie, bo największy problem tam jest z tym stadionem w São Paulo, ale żeśmy już stwierdzili z Pawłem, że po tym, co widzieliśmy, że firma, która to buduje, taki no jeden z największych koncernów budowlanych, jeśli nie największy, Odebrecht w Brazylii, po prostu rzuci tam 10 tysięcy ludzi i oni to w tydzień dokończą. I przed i po mundialu w RPA wszyscy mówili, że chyba trudno będzie o miejsce, w którym może być bardziej niebezpiecznie momentami. Jak jest w Brazylii? Prawdę mówiąc, nie zauważyłem żadnego niebezpieczeństwa. No, faktem jest, że jakoś nie kręciliśmy się z Pawłem po jakichś bardzo mocno podejrzanych miejscach. Owszem, robiliśmy też takie reportaże z faweli w Rio, no ale tam rzeczywiście byliśmy pod opieką holenderskiej fundacji IBIS i jej szefa, Nanko van Burena, który nas tam jakoś pomógł obejrzeć, zapoznać się, porozmawiać z ludźmi, pojeździć po tej faweli i tam również było bezpiecznie. No natomiast przejechaliśmy 2700 km samochodem. Nie było ani jednego momentu, kiedy się czuliśmy jakoś zagrożeni. Spaliśmy na stacjach benzynowych w nocy i jeździliśmy no, po różnych tam wioskach. Nigdy nie poczuliśmy żadnego zagrożenia. Jedyne, co mogę ostrzec rzeczywiście, no to miałem taką przygodę, że zeskanowano mi kartę kredytową w Brazylii i troszeczkę przeczyszczono konto prywatne, więc rzeczywiście tutaj trzeba bardzo uważać. To jakby no, jest konkretne zdarzenie. I na to pewnie trzeba będzie zwrócić uwagę. Druga część rozmowy z Radkiem Leniarskim już za chwilę. Ale teraz przypomnimy Państwu piosenkę, której tak dobrze się słucha, bo przecież ten Kaziu Dejna był jedyny i takim go zapamiętamy. Biorę tego Mika, żeby opowiedzieć wam o największym futboliście, jakiego do dziś znam. I nie chodzi nawet o to, że 100 meczy w reprze zagrał i nastrzelał dla niej bramek całe wiadra. Po prostu teraz tacy się nie rodzą z dobrym sercem i genialną głową. Kółko za kółkiem, powoli, elegancko, ale kolejne podanie zakończone bramką. Żył po swojemu i po swojemu grał. Ością garnę na zawsze niektórym będzie stał. Urodzony na Kociewiu, podziwiany wszędzie. Nie rusz Kazika, bo po mordzie bite będzie. Potrafiło grać Milan i załatwić bilety dla chłopaka z Grochowa, którego nie było stać. Takich już nie będzie, nie będzie nigdy niestety, co potrafią dawać i potrafią grać. Prawdziwy, jedyny kaka generał na zawsze w naszych sercach został. Jedyny prawdziwy kaka generał na zawsze w naszych sercach został. Większy od starosty, wójta, prezydenta, Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większy od premiera, senatora, prezydenta, dumą Kociewia, Starogard pamięta. Większy od starosty, wójta, prezydenta, Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większy od premiera, senatora, prezydenta, dumą Kociewia, Polska pamięta. Na zawsze w naszych sercach został. A jakbyś miał tak w takim krótkim podsumowaniu wybrać takie, nie wiem, jakieś trzy sceny, które ci zapadły w pamięć, no pewnie jest coś takiego, może jakiś człowiek, może jakieś miejsce, może właśnie jakieś zdarzenie, nie licząc karty kredytowej. Pierwsza podstawowa rzecz to jest sport w Brazylii. Obrazek, który od razu mam przed oczami. Taki kult ciała też. No tak, naprawdę. Okej, można powiedzieć, że ten obrazek wiąże się z Rio de Janeiro, bo rzeczywiście to, co się dzieje wzdłuż wybrzeża, wzdłuż plaży Copacabana i Ipanema i innych, no to rzeczywiście robi wrażenie, ponieważ tam tysiące ludzi po prostu no, uczestniczą w sporcie na różne sposoby i widzę to przed oczami. Jak idziemy, ludzie grają w piłkę plażową na boiskach, regularnych boiskach z bramkami, siatkami, liniami, chorągiewkami i tych boisk jest po prostu, są dziesiątki na szerokiej bardzo Copacabanie. Na sąsiedniej Ipanemie są boiska z kolei do siatkonogi, do siatkówki i tam po prostu jest zatrzęsienie ludzi. Całe rzesze grają w siatkonogę i w siatkówkę. Wzdłuż plaży ludzie jeżdżą na rowerach, jeżdżą na rolkach, biegają. Aha, i jeszcze jedna rzecz jest taka, że właśnie na wielu takich jakby placykach, zakamarkach są takie siłownie pod otwartym niebem. No, naprawdę wszystko to robi olbrzymie wrażenie. Wiadomo, klimat, plaże i tak dalej, to wszystko sprzyja oczywiście, ale skala tego jest tak niesamowita, że naprawdę robi olbrzymie wrażenie. Druga rzecz, jaką zapamiętam, to nasze poszukiwanie Pau Grande, czyli miejsca, gdzie urodził się, no i można powiedzieć zmarł, Garnicza, legendarny piłkarz, dribbler, no po prostu taki jakby symbol brazylijskiej piłki, bardziej jakby uwielbiany niż Pelé, ponieważ taki bardziej ludzki, bardziej brazylijski, bardziej spontaniczny i jakoś uosabiał ducha brazylijskiej piłki przez te swoje opętanie dribblingiem i taką właśnie radością z gry. Nie mogliśmy tam dotrzeć, ponieważ nigdzie nie ma wskazówek, jak tam dojechać. To było bardzo dla mnie pamiętne, bo w końcu żeśmy dotarli do tego miejsca i ono rzeczywiście jest takie, że tak jakby Brazylijczycy trochę o tym człowieku zapomnieli. To tak jakby człowiek zapomniał o sobie trochę, no bo ten Garnicza właśnie, tak jak mówiłem, no usabia tą Brazylię. Tymczasem dopiero niedawno tam powstało takie coś w rodzaju Izby Pamięci Garniczy, bo to nie można nazwać muzeum, a ponieważ byliśmy wcześniej w Santosie, gdzie buduje się olbrzymie muzeum Króla Pelego. To jest jak centrum Kopernik, olbrzymi miejski pałac, a do tego jednego Garniczy nie można było trafić i tam jego rodzina jakoś bieduje, nie może końca z końcem powiązać. Przyjeżdżają ludzie z zagranicy i wszyscy mówią, jak to, co to jest, że w ogóle nie ma ani pomnika, ani nie czcicie tego człowieka. No i właśnie oni mówią, że obcokrajowcy bardziej doceniają Garnicze, natomiast Brazylijczycy tak jakby o nim zapomnieli. To bardzo takie, no jakoś wyryło mi się bardzo mocno w pamięć. A, jeszcze jedna rzecz mi się oczywiście przypomniała, no przecież pojechałem do Manału. Tam jest niesamowita rzecz właśnie, że budowano stadion na ponad 60 tysięcy ludzi. Tymczasem no tak naprawdę w Amazonii nie ma futbolu. To jest bardzo słaby poziom. Tam właściwie w zeszłym sezonie, gdyby wszystkich ludzi tak ściągnąć, kibiców z zeszłego sezonu, tych, którzy byli na trybunach na wszystkich meczach, to oni by nie wypełnili całego tego stadionu teraz jednorazowo w Manaus. No i oczywiście wszystkim natychmiast się kojarzy ten stadion z operą, która jest tam kilka kilometrów obok stadionu. Tą operą, która tam zaistniała w tym filmie Herzoga Fitzcarraldo i która jest jakimś takim symbolem, jak to się mówi, białego słonia. Wiadomo, opera została otwarta. Podobno śpiewał tam Caruso, a potem przez kilkadziesiąt lat była zamknięta na głucho, nic tam się nie działo, aż właśnie do Fitzcarraldo, do wizyty Herzoga i do nakręcenia filmu. I wszyscy twierdzą, że prawdopodobnie tak samo będzie ze stadionem. Zresztą historia budowy i stadionu i tej opery jest dokładnie taka sama, czyli wszystko szło statkami z Europy, części do opery 100 lat temu ponad i części na stadion dokładnie tą samą drogą statkami z Europy, z Alveiry do Manaus płynęły 2 tygodnie, 3 tygodnie i w częściach została i opera zbudowana i 100 ileś tam lat później stadion. Czyli jednym słowem potwierdza, że jednak szanse na to, że to będzie jeden z najwspanialszych mundiali, jakie były do tej pory, są duże. Nie no, moim zdaniem to będzie kapitalna rzecz i tylko mogę żałować, że mnie tam nie będzie i wszystkim polecam, żeby po prostu, nie wiem, zrobili wszystko, żeby móc tam być, ale sądzę, że jakiś procent tych emocji widać będzie w radiu, w telewizji, w takich przekazach medialnych. No, tych emocji na pewno nie zabraknie. Dziękujemy. Radek Leniarski opowiedział Państwu o swoich wrażeniach z Brazylii, którą odwiedził przed kilkunastoma dniami. Wrócił stamtąd. Temat jest bardzo gorący. Wiele publikacji w tej chwili są różne zdania. Są tacy, którzy twierdzą, że to będzie bardzo nieudana impreza. Pełna przemocy na przykład, że będą różnego rodzaju protesty. Ale może święto futbolu sprawi, że to będzie znowu udany mundial i że wszyscy stwierdzą, że super. Taką miejmy nadzieję, wierzę w to, co mówił Radek, bo naprawdę zjeździł tą Brazylię wzdłuż i wszerz, był w wielu miejscach i rozmawiał z ludźmi. To jest najważniejsze, te rozmowy z ludźmi i z tego wszystkiego wywnioskował, że to będzie naprawdę piękny mundial. A który to ten bankomat, który go ograbił? Szukamy go ciągle. Panach Żużla też nie zapominamy. Trwają mecze trzeciej kolejki. Sparta przegrywa z Unią Leszną 28-32, a Unia wysoko wygrywa ze Stalą Gorzów 43-17. Unia Tarnów oczywiście. A w Londynie nadal Chelsea Norwich 0-0. Prison, they're lying fires with the cast of the masses. Świąteczne wydanie trzeciej strony medalu. Będzie jeszcze w tej godzinie snooker, będzie NBA, ale państwo do nas dzwonią. Chciałbym zapytać panów od piłki nożnej, co teraz prowadzą program. Wprawdzie się piłką nożną nie interesuje, ale zainteresowała mnie informacja o czerwonej kartce bramkarza. Skoro drużyna gra w 10, to kto stoi na bramce w takim razie? A, to jest dobre pytanie, proszę pana. Bramkarz rezerwowy wchodzi wtedy do gry, a jeden z piłkarzy musi zejść z boiska. Wybiera go oczywiście trener. Jak my się cieszymy, kiedy możemy komuś pomóc, cieszymy się też, kiedy mamy konkurs i możemy państwu zadać pytanie, z jakiego meczu pochodzi ten gol? Wykorzystuje każde 30 centymetrów na boisku, a w tym przypadku wcześniej miał całą autostradę otwartą. Tych goli może być jeszcze więcej! 62 minuta, hat-trick, ale mało tego, to jest gol numer 100 w Ekstraklasie. Wybraliśmy oczywiście gola z tej kolejki 32 naszej Ekstraklasy, gola pięknego. Komentowali nasi koledzy z NC+. Ja dodam, że SMS-y prosimy wysłać pod numer 73533. 3,69 to koszt SMS-a. Regulamin dostępny na stronie Trójki. Pytanie, przypominam, z jakiego meczu pochodzi ten gol i jak go by państwo nazwali ten strzał? Jednym słowem. A teraz przechodzimy do, myślę, takiego pojedynku, który wzbudza ogromne emocje, szczególnie wśród pań. Nie wiem, czy wiesz, Michał, dlatego, że tych dwóch panów w tej stawce zawodników zajmujących się tym sportem jest uznawanych za najprzystojniejszych. I teraz panie są na pewno podzielone. Komu kibicować? Selbiemu czy O'Sullivanowi? Chodzi oczywiście o Mistrzostwa Świata w snookerze. Finał się rozpoczął, a tam na miejscu, w Crucible Theatre, jest Monika Słukowska. W tych mistrzostwach zobaczyliśmy już niemal wszystko. Kicającą po stole kredę, zebrane butach i tartanowe spodnie. Widzieliśmy ciągnące się do późne mecze zakończone w decydujących partiach i szybkie masakry powodujące wzrost ciśnienia u organizatorów, którzy nagle musieli zająć czymś publiczność, która kupiła bilety na sesję, która nie była już potrzebna. Autorem tych ostatnich był obrońca tytułu, pięciokrotny mistrz świata Ronnie O'Sullivan, który w ekspresowym tempie odprawił w ćwierćfinale Shona Murphy'ego i w półfinale Barry'ego Hawkinsa. Zapewnił sobie dzień wolny i chociaż wszyscy tutaj potężnie ekscytują się jego występem, on sam po półfinale zachowywał pełen spokój. Wciąż mam jeszcze mecz do rozegrania. Nie mogę sobie pozwolić na nadmierną ekscytację. Dla mnie najważniejszy jest finał. Zamierzam cieszyć się dniem wolnym i przygotować się do gry. To najważniejszy turniej i bycie po raz kolejny w finale jest jak sen. Wolnego dnia zdecydowanie nie miał drugi finalista. Mark Selby do późna w sobotę walczył o swój drugi w karierze finał Mistrzostw Świata z Neilem Robertsonem. Wygrał 17-15, prezentując przede wszystkim znakomitą skuteczność na wbiciach w ostatniej sesji. Robertson, który z powodu zdobytej w Crucible setnej setki w sezonie zyskał pseudonim Centurion, był zawiedziony, ale podkreślał, że Selby zagrał fantastycznie. Jednocześnie jednak zauważył, że pokonać O'Sullivana w finale będzie niezwykle trudno. On po prostu nie przegrywa tu finałów. Ronnie potrafi grać bardziej na chłodno niż ja, to będzie interesujący mecz, ale jeśli Mark zaprezentuje taką formę jak w meczu ze mną, ma szansę się postawić. Ronniemu do tej pory w mistrzostwach tak naprawdę postawił się tylko Joe Perry. Pozostałe mecze dla O'Sullivana to była snookerowa kaszka z mleczkiem. W Crucible podczas półfinału trwała żywiołowa dyskusja, który z zawodników będzie w stanie zapewnić nam emocje w finale i nie dopuścić do jednostronnego pojedynku. Moim zdaniem bardziej niewygodnym rywalem dla obrońcy tytułu jest właśnie ten, który z nim się zmierzy. Selby przyznał, że Ronnie to trudny rywal, ale podkreślał też, że zna swoje atuty. Oczywiście Ronnie jest geniuszem i nie boi się nikogo. Oglądałem jego wcześniejsze mecze tutaj i rzeczywiście momentami grał dobrze, ale momentami pudłował proste bile i przeciwnicy go za to nie ukarali. Wiem, że będę miał swoje szanse, wszystko zależy od tego, czy będę umiał je wykorzystać. W finale mamy nie tylko dwóch bohaterów, jest też trzeci, sędzia finału Brendan Moore, dla którego to wyjątkowe przeżycie. Bycie sprawiedliwym podczas takiego widowiska to sędziowskie K2 zimą. Do tego Moore pochodzi z Sheffield, sędziuje więc niemal w domu. Jak wyglądała jego droga do finału? Zawodowo był kierowcą autobusu, ale zbieg sprzyjających okoliczności sprawił, że został zawodowym sędzią. Jak mówi, snooker to jego miłość. I love snooker. Ever since I could walk. Kocham snookera, odkąd zacząłem chodzić. Biegałem wokół stołów, miałem taki mały stół, może dwustopowy. Nigdy nie byłem jednak dość dobry, by zostać profesjonalnym zawodnikiem, a sędziowanie to następna najlepsza rzecz, którą można robić. Ale szczerze mówiąc, nie planowałem tego, nie zacząłem sędziować, żeby zrobić karierę. To się po prostu wydarzyło. Właściwe miejsce, właściwy czas, byłem w tym dobry i spodobałem się world snookerowi, więc postanowiłem zająć się tym zawodowo i cieszę się, że to zrobiłem. Finał Mistrzostw Świata już trwa, ale mistrza poznamy dopiero jutro wieczorem. A na razie O'Sullivan prowadzi z Selbym 4-3, a ja cię teraz, Michał, mogę zachęcić do tego, żebyś powiedział basketball. Basketball. Basketball. Basketball. Basketball. that basketball. They're playing basketball. We love that basketball. They're playing basketball. We love that basketball. They're playing basketball. We love that basketball. They're playing basketball. We love that basketball. Ah, we love basketball, szczególnie kiedy zaczynają się play-offy. O play-offach teraz będzie, proszę Państwa. No naprawdę w tej pierwszej rundzie działo się tyle, że można się złapać za głowę. Memphis przegrało z Oklahomą, ale dopiero po 7 meczach. 4-3 dla Oklahomy, zatem Kevin Durant odetchnął z ulgą. Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, też 7 meczów w górę. Clippers w tym ostatnim 126-121. Portland Trail Blazers wygrało z Houston Rockets 4-2 w rywalizacji. Ten rzut ostatni Lillarda, który przesądził o zwycięstwie Portland, został uznany za jeden z najlepszych w historii takich równo z końcową syreną. Wyprzedził LeBrona Jamesa, ale wciąż jest za Michaelem Jordanem. Atlanta przegrała jednak z Indianą, a zatem Indiana wchodzi do kolejnej rundy i to Indiana właśnie zmierzy się z Chicago Bulls, oczywiście z Washington Wizards. A tam jest nasza gwiazda Marcin Gortat. Z naszą gwiazdą rozmawiała nasza inna gwiazda, Jan Pachlowski. Marcin Gortat przeżywa wyjątkowe chwile. 4 lata czekał na to, aby ponownie móc grać w playoffach Ligi NBA. Obecnie jego rola na tym etapie rozgrywek jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy był zawodnikiem Orlando i z Magikami walczył w drugiej rundzie rozgrywek. Wtedy tak naprawdę byłem zmiennikiem, to tak nie mogę tego za bardzo porównać. To jest totalnie inna sytuacja. Oczywiście te playoffy smakują dla mnie o wiele lepiej, bo jestem zawodnikiem, który gra jako starter i zawsze z każdym meczem mogę dorzucić parę cegiełek do wygranej. Nasz jedynak w NBA obecnie jest jednym z najbardziej doświadczonych koszykarzy Wizards. Jestem zawodnikiem, który już był w finałach, który wie, jak to smakuje i muszę tutaj, że tak powiem, być liderem pod względem przykładu, czyli przygotować się odpowiednio do każdego meczu, zwracać uwagę na detale, rozmawiać z młodszymi graczami, pomagać im, ale również być zawodnikiem, który gra pewnie, gra zdecydowanie fizycznie i ja myślę, że to takie są rzeczy, które pomogą nam zajść jeszcze dalej. W pierwszej rundzie play-off Washington Wizards nadspodziewanie łatwo po 5 meczach rywalizacji Best of 7 wyeliminowali Chicago Bulls, choć jeszcze przed startem drugiej części rozgrywek mówiono, że Byki to jeden z najbardziej niewygodnych zespołów w całej lidze. Zgadza się, tak było, że nikt nie chciał trafić na Bullsów, a z całej tej grupy pościgowej można powiedzieć, że właśnie to my jesteśmy tą ekipą, która miała największe szanse ich pokonać. Myślę, że my jesteśmy naprawdę dobrą drużyną i pokazaliśmy to w wielu meczach w tej serii. Jesteśmy drużyną, która ma naprawdę dużo broni w ataku. Pod względem obronnym jesteśmy również coraz lepiej broniącą ekipą. Nie mamy za dużo słabości, mamy naprawdę doświadczonych zawodników, bardzo utalentowanych. Mamy wzrost, mamy rozmiary pod koszem i jest to decydujące w takich elementach. Wydarzeniem ostatnich dni w lidze NBA jest afera rasistowska, którą rozpętał właściciel LA Clippers Donald Sterling. Przypomnijmy, że w prywatnej rozmowie telefonicznej zarzucił on swojej o 60 lat młodszej partnerce, że za bardzo obnosi się ona z Afroamerykanami. NBA zareagowała natychmiast. Sterling musi zapłacić $2,5 miliona kary. Został on również dożywotnie wykluczony ze struktury National Basketball Association. Pojawiły się nawet pogłoski o chwilowym bojkocie rozgrywek przez koszykarzy, którzy w taki sposób chcieli wyrazić swoje oburzenie. Marcin Gortat rozwiał jednak wszelkie niejasności. Myślę, że nie byłoby bojkotu, nie ma takiej możliwości. To były tylko i wyłącznie rozmowy, ewentualne sugestie, ale myślę, że nie byłoby bojkotu. Myśmy nic o bojkocie nie słyszeli i każdy z nas przede wszystkim koncentrował się na meczu. Zdecydowanie niepotrzebne przede wszystkim to, co się wydarzyło, ale konieczne było podjęcie tutaj drastycznych kroków, tak jak tutaj komisarz Adam Silver podjął. Jest to odpowiednia kara, jak najbardziej wykonał kawał dobrej roboty tutaj komisarz i ma wsparcie oczywiście wszystkich w NBA. Z Chicago dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Czekamy na 7 mecze. Dallas San Antonio jest 3-3, Brooklyn Toronto 3-3. Czekamy też na 2 godzinę trzeciej strony medalu. Zapraszamy do reklamy. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny.